الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر د بلال د خوګازان یو نغمه دا د تکبیر د کوپین نړۍ زوال د زمونږ ناره دا د تکبیر د بلال د خوګازان یو نغمه دا د تکبیر د کوپین نړۍ زوال د زمونږ ناره دا د تکبیر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر من سرک بل مر دولاو گو پسر هر زائر آوری گو من سرک بل مر دولاو گو پسر هر زائر آوری گو ظلم ستوری و رنکلو نندار داد تکبیر دا کوپی نلی زوال دزمون نار داد تکبیر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر د بلال د خوګازان یو نغمه دا د تکبیر د کوپی نړۍ زوال د زمونږ ناره دا د تکبیر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر د حسن فرشتو رات خود لای درس د مینی د حسن فرشتو رات خود لای درس د مینی پزړونو کی پرتا زمون جذب د تکبیر د کوپی نړۍ زوال د زمون ناره د تکبیر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر د بلال د خوګازان یو نغمه دا د تکبیر د کوپی نړۍ زوال د زمون ناره دا د تکبیر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر د مستن لای ګور از مون بغلی ته په ګوندو شو د مستن لای ګور از مون بغلی ته په ګوندو شو شاو خاطر نه چا پیر قافل د د تکبیر د کوپی نړۍ زوال د زمونږ ناره د تکبیر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر د بلال د خوګازان یو نغمه دا د تکبیر د کوپی نړۍ زوال د زمونږ ناره دا د تکبیر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر زمری دی اریانا اوسی تو دنگو دنگو غرو کی زمری دی اریانا اوسی تو دنگو دنگو غرو کی پر غلیم باندی جوڑا تو رش پا دادا تکبیر د کوپی نړۍ زوال د زمونږ ناره دا د تکبیر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر د بلال د خوګازان یو نغمه دا د تکبیر د کوپی نړۍ زوال د زمونږ ناره دا د تکبیر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر منوالا پاریخ شوید د خالد د مدرسې یو منوالا پاریخ شوید د خالد د مدرسې یو د ناټو پولرن یا نو زلزله د تکبیر د کوپی نړۍ زوال د زمونږ ناره دا د تکبیر د نټو ټول نارو یا نو زلزله دا د تکبیر د کوپری نړۍ زوال د زمونږ د تکبیر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر د بلال د خوګازان یو نغمه د تکبیر د کوپری نړۍ زوال د زمونږ د تکبیر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر د اور بسری ټولا سر ګلونا را تخکاری د اور بسری ټولا سر ګلونا را تخکاری منګټل د ایمان په زور تحفه د تکبیر د کوپری نړۍ زوال د زمونږ د تکبیر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر د مینې سرچینه مولا بلال ساخستی د مینې سرچینه مولا بلال ساخستی د عمر ابن خطاب خسل سلا د تکبیر د کوپری نړۍ زوال د زمونږ د تکبیر د عمر ابن خطاب خسل سلا د تکبیر د کوپری نړۍ زوال د زمونږ د تکبیر د بلال د خوګازان یو نغمه د تکبیر د کوپری نړۍ زوال د زمونږ د تکبیر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر ډیر شکر دی خاوند چې اسلام وطن کښته دی ډیر شکر دی خاوند چې اسلام وطن کښته دی د شاعر تفن په زړه کې تل ډیوه ده د تکبیر د کوپری نړۍ زوال د زمونږ ناره ده د تکبیر د شاعر تفن په زړه کې تل ډیوه ده د تکبیر د کوپری نړۍ زوال د زمونږ ناره ده د تکبیر د بلال د خوګازان یو نغمه ده د تکبیر د کوپری نړۍ زوال د زمونږ د تکبیر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله